välkomna till det sjätte avsnittet av Radio Framåt. Det här spelas in den 23 april och släpps den 24 april, alltså exakt en månad efter att vårt premiärprogram släpptes. Och för andra veckan i rad så spelar vi in samtidigt som Hammarby spelar fotboll, så att jag sitter här och är lite upprörd och försöker följa flera saker samtidigt, men jag får överleva. Hur har din vecka varit, Magnus? Tack, bra. Jag har gått och väntat på det här, den här tidpunkten då jag får sitta och spela in radio igen. Det är ju veckans höjdpunkt, det är ju egentligen det vi lever för numera. Så att bara vetskapen om att jag kommer sitta här på måndagskvällen gör att jag klarar av hela veckan från måndag. Ja, från tisdag då jag får lyssna på oss, vilket också är väldigt trevligt. Så att jodå, för tusan, vad fint. Och Jonas, hur är läget med dig? Nej, jag säger samma sak. Alltså, jag vet inte fan hur jag skulle orka med fru och barn och liksom hund och katt och sånt där om det inte var för den här gången i veckan. Så att jag är väldigt skönt att vara här igen. Ja, som sanningen ska fram så var vi ju brutna män innan vi började med det här. Det var ju nära att det skulle få ta slut liksom. Ja. Det här började egentligen som en självmordssekt och sen blev det radio. Ja, vi förstod att det fanns något att leva för till sist. Det är härligt. Det här blir en jättebra övergång. Men några som inte kommer leva så länge till, det är Ultima Thule. Jag tror du ska prata om konstiga högerextrema sekter i Europa. Det är väldigt just nu. Det kommer vi till senare. Ultima Thule har meddelat att de ska sluta spela. De gör sin sista spelning på Kugnäsfestivalen i sommar efter 30 år som aktivt band. Och det är i alla fall värt att ta upp. Vi är många som kanske till och med började vår nationalistiska bana med att lyssna på Ultima Thule. Vad har du för minne, Magnus, från Ultima Thule? Alltså många gånger i min ungdom när det var Thule inblandat så har jag inte så många minnen kvar, för att det inbegrep ju även en stor del dricka. Så att, ja. Nej, men skämt åsido så är det ju som så att jag faktiskt inte introducerades till nationalistisk musik via Ultima Thule, utan jag stötte på Screwdriver det första jag gjorde på gymmet hemma i barndomsförorten där jag växte upp. Sen kom Thule något år efteråt och blev stort, och så började det här genomslaget. Men jag minns ju alltså Thulevågen och hur mycket liv det blev kring det hela och hur många människor, så fantastiskt många människor som lyssnade på det här och lät sig påverkas. Och än idag, människor man träffar i arbete och på arbetsplatser, de känner direkt igen Thule. Man pratar om Thule, man kan gå och nynna på någon gammal Thule-låt och säger någon bara, aha, fan, är det bästen liksom, Thule, fan vad schysst, och så vidare och så vidare. Så att nog fan hade det en påverkan. Ja, det är alltså, Thule hade ju ett genomslag som ja, inget annat nationalistiskt eller svenskvänligt band har haft sedan dess, eller ja, innan dess, sen 68 eller någonting. Nej, men och det de gjorde som var så bra och har gjort hela tiden, det är ju faktiskt att de grävde där vi står. De sjöng om svensk nationalism, svenska kungar, svenska krig, alltså allting var fast rotat i den svenska myllan, vilket var naturligtvis förnämligt. Jonas, har du någon relation till Ultima Thule? Nej, inte så värst faktiskt. Jag tror att det är lite grann en åldersgrej. Jag är så gammal, så jag är född 71 då. Och om jag inte nu minns alldeles galet så slog Thule igenom precis i början på 90-talet, va? Eller? Ja, det stämmer nog. Det känns som att det var där runt 92 eller någonting som det, ja, vågen kom. Ja. Och då var jag 21 år och sådär. Jag är helt övertygad om att hade jag varit 5 år yngre så hade det spelat en stor roll. Men nu gick det där lite liksom förbi mig, för att jag var inne i en annan fas av livet, tror jag. Så det är just, alltså, det gick mig förbi. Jag noterade liksom att det fanns, men det var så. Ja. Men det man kan säga, för att man såg med den så kallade Thulevågen, är ju alltså musikens vilken kraft musiken har när den träffar rätt. För jag var inte med under den här tiden, men man kan ju se filmer då från när man arrangerade spelningar på Kungsträdgården i Stockholm, och det var hur mycket folk som helst, och skivan låg ju på Svensktoppen, och det skapade ju egentligen hela den här 90-talsvågen. Sen hur man vill, hur den utvecklade sig är en annan sak, men att Ultima Thule var en starkt bidragande orsak till att nationalismen blev populär, det är jag säker på. Ja, ja. Utan tvekan. Och deras musik står sig än idag. Det är en av de få gamla band, alltså nationalistiska band, som jag själv liksom lyssnar på fortfarande. Förutom en del andra såna här giganter som har funnits. Och nej, det står sig än idag. Man får fortfarande rysningar utav vissa låtar och så. Så att, hurra för tusan det. Men de förtjänar ju att gå i graven nu. Det är som sagt 30 år. Gubbarna börjar bli gamla liksom. Man kan inte vara rockstjärna hela livet. Nej. Orkar inte. Så blir man som Mick Jagger helt förstörd. Och det vill vi inte bli, att någon ska bli. Okej, okay, jag tänkte också snabbt bara påminna folk, eftersom att det här är sista programmet vi sänder innan 1 maj. Nästa program kommer faktiskt ut den 1 maj. Men den 1 maj är det en nationalistisk demonstration i Eskilstuna, arrangerad av Svenskarnas parti och förbundet Nationell ungdom, som går under parollen Svenska jobb till svenska arbetare. Och alla svenskvänliga personer är självklart välkomna att delta. Och i det här ämnet så vill jag rekommendera en krönika på realisten.se som Jörgen Kroman har skrivit, som heter Den svenska arbetaren har ett fosterland. Så den kan ni gå in och läsa. Jag vet inte om ni har något att tillägga här angående 1 maj, om det finns något mer att säga om det, eller om vi ska gå vidare bara. Jag har inget att tillägga. Inte heller. Nej, det är bara en uppmaning. Kom dit. Jag åker dit och det kostar mig många tusen, så hoppas det kommer många. Okej, det har varit det franska valet här är igång. Och det första valet, säger man va, är avklarat. Första valomgången, ja. Det franska valsystemet är ju lite grann som en fotbollskupp. Det är lite så här, man slår ut varandra och sen nu är det final. Och Jonas, kan du berätta lite där om vad som... Det var inte så överraskande resultat, men hur har det gått hittills? Nej, alltså vad som hände nu här i första valomgången, de två som gick vidare var den socialistiska kandidaten François Hollande och sen då sittande presidenten Nicolas Sarkozy, som är någon sorts liberal konservativ, vad han nu är. Ideologier som spelar föga roll faktiskt i de här sammanhangen. Valet var en framgång för Marine Le Pen, som nu då leder Front National, som grundades av hennes far Jean-Marie Le Pen. Hon fick 20%, eller bortemot 20% av rösterna. Jag har sett varierande uppgifter, 18% till 20%. Och det får man betrakta som en framgång. Det är det bästa resultatet Front National har fått hittills. Och då är de största parti sannolikt bland ungdomar och bland arbetare. Men det är inget nytt att arbetarklassen röstar Front National. Där har de varit största parti ända sedan 80-talet. Och vad ska man säga mer om resultatet? Som sagt, det blir liksom inget nytt givetvis. Jag har sett prognoser som säger att Hollande förmodligen kommer att vinna den andra valomgången. Jag är lite tveksam till det. Jag vet inte var man bygger det. Men är det så att Hollande har ju haft en ganska... Han vill till exempel ha med Turkiet i EU, har jag förstått. Och även öppna upp gränserna mot Afrika ännu mer. Jo, jag funderar på då om Front National väljarna går och röstar på Sarkozy i nästa omgång. Nej, det är det att Sarkozy är så liksom osmaklig som person. Han är en sån typisk opportunist och ja, just en liksom personifiering av den här opportunistiska politiken som dominerar politiken idag. Så att jag kan tänka mig att vissa röstar för att få bort honom utan att sätta sig närmare in. Men jag skulle också tro att, precis som du är inne på, att de som har röstat från National nu, de 20% kommer nog knappast i någon större utsträckning att lägga sina röster på Hollande. Och sen fanns det ytterligare en högerkandidat vars namn undslipper mig nu, men som samlade närmare 10% av rösterna också. Så att de här prognoserna att Holland skulle vinna då verkar märkliga mot bakgrund av de siffrorna, tycker jag spontant. Men jag vet inte vad det baserar sig på riktigt. Jag tycker det är intressant. Fortsätt, Magnus. Att, alltså man ska, jag tycker man ska tänka lite extra på det vi sitter och säger. Alltså vi pratar 20%, det är alltså var femte fransman. Var femte invånare som röstar. Och då pratar en kärnvapennation, vi pratar en stormakt, alltså vi pratar en del. Det är inte ett pluttland det här, utan det är ju Frankrike faktiskt. Mm. Att var femte röstar på Le Pen och Front National, det är ju faktiskt anmärkningsvärt. Sen den här elektorala processen, alltså generellt sett, att det är 20% den här gången och nästa gång då kanske det blir mer och mer och mer. Så att det, man känner en viss positivism, men man känner också den här det här som gläfser en i nacken, att det går lite för långsamt för folk att så att säga ta sitt förnuft till fånga. Men återigen, jag vill bara peka på det. Det är alltså var femte person vi pratar om. Det är inte kattskit helt enkelt. Och då är frågan alltså hur stor andel av rösterna man har bland den franska befolkningen. För absolut. Den delar ju vara högre än 20%. Ja, någon sån statistik kan inte göras i Frankrike. För det finns lagar runt det där som förhindrar att man ser till den etniska aspekten. En annan sak som är viktig att ta upp i sammanhanget är att Front National är inte ett högerpopulistiskt parti, utan det är ett riktigt nationalistiskt parti i grunden. Sen har de urvattnats lite grann, och det är många som är kritiska till Marine Le Pen, som menar på att hon har urvattnat mer och mer. Men det här är inte rätt läge att kritisera henne nu, kan jag känna. Men till sin kärna så är partiet ideologiskt substantiellt faktiskt. Och sen kan man alltid hitta fel och brister i ett större parti. Men det är inte som Dansk Folkeparti eller Norsk Fremskrittsparti. Nej, jag såg att tyska NPD sände lyckoönskningar också till Front National, och de brukar vara ganska noga med det, att det inte sker till de här populistiska partierna, så att de har väl gjort samma analys. Ja, men man kan ju se också, men det är ju inte så att det är inte så att media, vare sig i Frankrike eller annorstädes, har legat på latsidan det senaste halvåret eller längre med att svartmåla allt som har med nationalism att göra och allt som har med vår politik att göra. Och uppenbarligen hjälper det inte. Det biter inte, och därför ser jag det som att oavsett om det nu hade varit ett populistiskt parti, så vet vi fortfarande att människor inte tänker på det sättet. Det betyder att oavsett så är det otroligt positivt för oss. Att det här ska vi ta till oss och känna, fan, det är ju som, ja, vi var etta på innerlistan där tidigare, och det är liksom där vi ligger någonstans. Mm. Ja, just det. Etta på innerlistan. Inte ofta man får vara. Ja, nej, men det är intressant. Sen tycker jag, jag vill bara stanna lite vid det här franska valsystemet. Jag satte mig in i det lite grann. Det är ju väldigt, väldigt annorlunda. Det sätter ju också frågan, vad är demokrati? Det är som att demokratin är helig. Men det verkar som att alla länder som kallar sig demokratier har olika system för hur man väljer sina ledare. Och det franska systemet, först så ska man, alltså det är flera omgångar, och så nu blir det som en final då, alltså mellan två stycken kandidater. Men det är ju som Amerika, men där har du två partier. That's it. Ja, och där deras kandidater plockar sig fram på de mest konstiga sätt. Ja. Så det är något vi kommer få förhandlingar att återkomma till. Alltså demokrati, vad det handlar om. Är det ett styre, ett sätt att styra en nation? Ja. Är det sen en massa andra värderingar? Nej. Mm. Det är ju faktiskt så det borde inte vara. Samtidigt så i Frankrike har demokrati då, ska vi säga, använts hela tiden av vänstern framförallt, och inte nödvändigtvis syftat på majoritetsprincipen. Och överhuvudtaget så alltså fransk politik ser väldigt annorlunda ut mot svensk, eller för den delen brittisk. Om vi nu säger att den här François Hollande till exempel är den socialistiska kandidaten. Det franska socialistpartiet är det utan tvekan mest borgerliga partiet av alla i så att säga, det är en klass mässig bemärkelse. Det är på inget sätt ett arbetarparti. Det finns ingen arbetarrörelse bakom socialistpartiet, utan det är för, vad ska vi säga, frimurare, alltså vänsterbrackor som röstar på det. Sen har Frankrike haft ett väldigt starkt kommunistparti under större delen av efterkrigstiden. Precis som i Italien så låg alltså kommunistpartiet på någonstans runt 30%. Så att kommunistpartiet var arbetarpartiet. Var det inte väldigt nära en gång där under Charles de Gaulle i sluttampen där att kommunisterna faktiskt lyckades få till en större revolution, eller hur vi ska kalla det? Jag vet inte vad du tänker på. Den här krisen då hela Frankrike stängde igen. Men runt 68 alltså. Ja, precis. Ja, det var ju 68 exakt. Det var 68 för att och det skiljer då 68 i Frankrike från en del andra länder, att där fanns då en större kommunistisk rörelse som delvis, men bara delvis var med i den här studentrevolten. Men vi ska alltså vara väldigt försiktiga med att läsa in svenska politiska förhållanden i de här kategorierna, även om de har samma beteckning. Ja, men det är ju som Danmark, där vänstre är ett högerparti och höjre är ett vänsterparti. Man fattar ju ingenting. Fast det är för att de är fulla hela tiden. Men det kan vara det. Förmodligen. Nej, men vänta lite. Jag måste kvalificera det där. För det var roligare om vi sa att det var så, tycker jag. Jo, men så är det inte. Alltså, vänstre är ett högerparti. Det stämmer. Men höjre är inget. Heter de inte radikala vänstre till och med? Nej, precis. Radikala vänstre är ett vänsterparti. Okej, och vänstern är ett vänsterparti. Vänster är ett högerparti. Höjre då? Finns det några höjre ens? Ja, det gör det. Och de är ett högerparti. Var hamnar danskarnas parti i den där soppan egentligen? Det borde Karls ringa in och berätta för oss. Eller vilka då? Danskarnas, ja, de. Jag tror inte de förhåller sig till den skalan. Det är en uppmaning till Karlsson att ringa in och berätta för oss. Jag vet att han lyssnar. Okej. Okay, ta kontrollen nu. Ja, jag känner att det behövs. Vi lämnar Frankrike och Danmark och återgår till Sverige. Jag tänkte bara prata lite kort här om ett dåd som uppmärksammades av realisten här häromdagen. Det gäller en 25-årig somalier som heter Abdiaziz Sheikh, som attackerade en svensk 21-åring i Göteborg, och medan han skrek "svenskar ska lida i blod". Och han släpade iväg den här mannen till en bankomat och hotade honom och misshandlade honom och försökte även råna honom då och få honom ut pengar. Han dömdes i tingsrätten till 1 år och 9 månaders fängelse för rån och övergrepp i rättssak och även 4 fall av ringa narkotikabrott. Sedan i hovrätten så fann man honom också skyldig på alla punkter, men man ändrade straffpåföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Det är alltså att han nu under 12 månader ska genomgå en behandling på ett behandlingshem. Jag vet att jag kommer avlida under ett av de här programmen, för att jag börjar få så här tryck över bröstet nu. Det är alltid så med de här uppenbart jävla, alltså, Magnus, ta dina betablockerare nu. man blir väldigt väldigt upprörd och väldigt väldigt arg över sånt här. Jag ska försöka att kontrollera mig idag. Men vi har ju pratat om det här tidigare, och jag tycker det är bra att vi tar upp det här fallet. Alltså, skulle vi ta upp vartenda fall, då skulle vi kunna sitta dygn ut och dygn ut in och bara prata om sånt här elände. Men det är viktigt att ta upp det här just på grund av det vi har sagt tidigare, att hatbrott existerar inte för andra än svenskar. Det vill säga att vi är de enda som kan göra oss skyldiga till dem, och det är uppenbart här. den här jävla åklagaren, vad är detta med här till människa, denna sorgliga ursäkt, har ju inte ens drivit tesen. Men att skrika svenska ska lida i blod, nej, det är inte hatbrott helt enkelt, kära lyssnare. Det är inte hatbrott. Om vi skulle testa på det motsatt och skrika somalier ska lida i blod och sen så börja misshandla somalier, jag vet inte riktigt hur det skulle sluta. Jo, det vet jag visst, ursäkta, jag ljög för er, det ska jag inte göra. Absolut, det skulle, ja, det skulle ju, det skulle inte sluta så bra för Somalien i alla fall. Men i alla fall, nej, men det, ja. Men alltså, sen valde man också att inte utvisa honom, eller inte ens yrka på utvisning. Och då, alltså förklaringen är då, alltså han föddes i Somalia, sen kom han till Sverige när han var 3 år. Men sen har de flyttat tillbaka till Somalia, bott där i många år innan han kom till Sverige igen 2004. Men då anser man att han har så stark koppling till Sverige så att man inte ska yrka på utvisning. Detta trots att han alltså uttalat har sagt att svenskar ska lida i blod. Jag vet, vad ska man behöva för att inte vara välkommen i Sverige längre? Man ska vara svensk och nationalist. Ja. Men det är sådana som han som ska ta hand om pensionärerna. Ja. För det svenskar gör inte barn, vi gör abort istället. Så att vi måste ha faktiskt folk som tar hand om oss på vår ålderdom. Det är logiskt faktiskt. Men det är bra. Jag ser fram emot att ligga på långvården och se Abdi Sashaykh komma gående mot mig. Eller så, ej, vad är det där för tatuering, brorsan? Vad är det? Vem fan är du? Du ska lida i blod. Ja, hej. Men då kan man ju för sig tänka att det kanske passar för att svenskar ska lida i blod. Det skulle ju också kunna vara Karemas paroll. Så att helt omöjligt att han passar för det jobbet är det ju inte. Nej, ju för sig. Å andra sidan så vill jag bara påpeka att den kommunala vården inte alls är att föredra framför Karemas heller. Om man tittar på anmälningsstatistiken. Men det där är en ideologisk fråga som vi får ta sen. Det är en helt annan diskussion. Okej, nu får jag lugna ner dig, Magnus. Du hade också någon glad nyhet att berätta för oss, eller något glatt att meddela i alla fall. Ja, det är faktiskt väldigt glatt. Jag fick tag på en tidning idag. Det har varit som så att det har varit lite och det har säkert alla hört talas om, att det har varit mycket skriverier och hullabaloo kring närpolisen i Globenområdet i Stockholm. Globenområdet är ju den här stora idrottsanläggningen, denna vanart, denna blämma på Stockholms vackra, i övrigt vackra stadsbild. Och då har ju Globen närpolis skickat ut till såna här grannsamverkansgrupper, som har skickat ut ganska tydliga signalementen på vad man ska tänka på och varnas för. Man har till exempel kunnat läsa från polisens utskick att Västerortsligan består av unga kriminella från Västerort, män med ursprung i Afrika och Mellanöstern. Man har kunnat läsa om 4 mörkhyade från Indien, sydamerikanska ligan från Chile och så vidare och så vidare. Alltså sånt som man inte får erkänna existerar. Och det har ju då polisen skickat ut, närmare bestämt en polis. Och det är då inspektör Jerry Niklasson. Och jag väljer att säga Jerry Niklasson eftersom det står i den här tidningen då. Det här är en mycket modig man, en mycket, mycket modig polisinspektör, Jerry Niklasson. För att han blev ju naturligtvis petad från den här tjänsten som kontaktman med grannsamverkansgrupperna efter att ha skrivit om det här. Och oftast brukar det resultera i att personen i fråga inser att han har gjort fel, tar knäppen på näsan och börjar jobba på hittegodsavdelningen tillsammans med Bäckström från Leif G.W. Perssons romaner. Men inte Jerry Niklasson. Han har nämligen mejlat till grannsamverkansgrupperna som han hade kontakt med och anklagat sina chefer för att vara fega, för att ha tagit den bekväma vägen att straffa budbäraren. Och han har påtalat att jag har givit er aktuell och värdefull information. Han skriver också, nej det är inte alls, han säger till tidningen Liljeholmen Älvsjö att han offras på ett politiskt korrekt altare för att cheferna är rädda för ett mediedrev. Han håller fast vid att beskrivningar av etnisk bakgrund som afrikan eller Mellanöstern är god information i utskick. Och att han menar att det är signalement som folk faktiskt kan förstå. Och det här har då föranlett att Peter Nylind, som är chef för ordningsenheten i Söderort, tittar på om det är anmärkningsvärt Han tycker det är anmärkningsvärt att titta på om det är någonting de kan göra åt det här då. Och de menar att om man medarbetare som inte förstår eller som inte vill acceptera det som hänt och som gått ut öppet med det. Och det gillar man ju inte naturligtvis. Jerry Niklasson jobbar fortfarande kvar i yttre och inre tjänst i Söderortspolisen. Och han har flera förtroendeuppdrag. Jerry Niklasson får dagens ros från mig, som jag inför just nu, för att han står på sig. Det är med fan något av det modigaste jag har sett en polis göra på mycket länge, måste jag säga. En kram från Magnus alltså. Ja, en kram från Magnus. Och då ska också komma ihåg att i de här utskickarna har han också skrivit: mannen hade hel svensk härkomst. Och det var tydligen fel, inte för att han skrev ut att det var en svensk, utan för att, ja, man får väl inte. Vem är svensk? Precis. Så, ja, det är... jag tycker att det är jäkligt bra. Och Jerry Niklasson är en jävla bra kar som vi hoppas få vara kvar länge inom polismakten. Ja, det är skönt att det finns ju en del vettiga poliser kvar som vågar stå upp. De är inte många, men det är härligt när de träder fram sådär. Men vi får se hur länge han får ha kvar sina förtroendeuppdrag. Ja, det får vi verkligen. Och ifall hans kollegor vågar ställa upp för honom, ifall han hotas med avstängning eller avsked eller liknande. Okej, vad säger du Magnus? Är det dags för lite Tore Skogman? Det tycker jag, med tanke på den här positiva glada nyheten om denna sjuhelvetes karn, så ska vi lyssna på en trevlig liten trudelut av Tore Skogman. Och det är då surströmmingspolka. Surströmmingspolka, upp i Norrland är en fluga. Surströmmingspolka är någonting som heter duga. Rappen är duga, dunne, den är duga, dunne, dunne, dunne, dunne, dunne, dunne, dunne, dunne, dunne. Surströmmingspolka, det är toppen utan toppen. Surströmmingspolka känner sprätt i hela kroppen. Rappen är duga, dunne, den är duga, dunne, dunne, dunne, dunne, dunne, dunne, dunne, dunne, dunne. Surströmmingspolka, surströmmingspolka, surströmmingspolka i Norrland går. För Norrland ska alltid denna strömming vara sur. Ut i vaskande vis så står den strömming sjung på nu. Lilla strömmingen, den är populär. Och i Norrland så har man den så kär, kär, kär. Sätt en nypa i näsan, då blir tina mera kort. Då vi smakar det bra, bara lukten kommer bort. Man ska äta det med viss finess. För så surströmmingen är lika dess. Ja, surströmmingspolka, det är fart i hela köket. Men surströmmingspolka med potatisen och löken. Surströmmingspolka, ingen sitter och är purken. Surströmmingspolka, alla dyker ner i burken. Rappen, det dyker du det, det dyker du det. Rappen, det dyker du det, det dyker du det. Surströmmingspolka, surströmmingspolka, surströmmingspolka i Norrland går. Surströmmingspolka, lukter värre än sulfiten. Surströmmingspolka, med den retar upp aptiten. Rappen, det dyker du det, rappen, det dyker du det. Surströmmingspolka så att man blir jämt i hatten. Surströmmingspolka som man ramlar i vatten. Surströmmingspolka, surströmmingspolka, surströmmingspolka i Norrland går. Surströmmingspolka sjunger både man och fruga. Surströmmingspolka dansas ut i varje stuga. Surströmmingspolka så att man får ont i ryggen. Surströmmingspolka utan den försvinner myggen. Surströmmingspolka, surströmmingspolka, surströmmingspolka i Norrland går. Surströmmingspolka, surströmmingspolka, surströmmingspolka i Norrland går. Välkommen tillbaka, hoppas ni tyckte om Tore Skogman. Nu ska vi tala om Breivik-rättegången. Vi pratade lite om det förra veckan och Jonas har även skrivit en del på radioframåt.se. Jag tänkte börja med att du, Jonas, du har ju följt rättegången här förra veckan, så kan du sammanfatta lite grann för oss som hade andra saker för oss? Så gott det har gått att följa det, ska sägas, för att förra veckan på första dagen, då sände man direkt från rättegången. Sen har då Norsk TV av olika skäl fattat beslut att inte sända inifrån rättssalen, utan vad som har varit är då ett liksom fortgående referat hela tiden, vilket i princip har varit realtid, kan man säga. Så att det är det som man kan förhålla sig till. Varför de har fattat det beslutet kan man naturligtvis undra kring. Motiveringen är att det är så hemska detaljer som han berättar, och barn ska inte behöva sitta och titta på sånt när de kommer hem från skolan utan att ha någon vuxen som kan förklara vad det är de ser och så där vidare. Så att nåväl, det är om det. Vad som har hänt då sen dess är att de första två dagarna, kan man säga, så framstod Breivik som mer och mer defensiv. Först så backade han på det här att det skulle finnas en stor organisation eller ett nätverk som han då kallar för Knights Templar, som betyder tempelriddare. Och tempelriddarna var alltså en riddarorden under en krigarorden, en krigarmunkar helt enkelt, en av de största ordnarna under medeltiden, som sen upplöstes av kyrkan. Det där är en intressant historia sig, men vi ska inte gå in på det nu. Men jag kan ta tillfället i akt här då att uppmana alla att kolla upp såna här saker. Säga vad man vill om Wikipedia och allt sånt. Där ljugs det ofta om moderna politiska saker och så, men vad gäller historiska artiklar och så där, så finns väldigt mycket information att hämta. Så att Just, det finns oftast ganska mycket källhänvisningar så där, om man vill läsa vidare om det historiska ämnet. Absolut. Och alltså vad gäller saker, om det omnämns saker som man inte vet vad det är och så där, i det här programmet eller i vilket annat sammanhang som helst, gå ut och kolla upp, kära lyssnare, för att det är så otroligt mycket enklare idag än vad det var innan internet fanns. Så det är inte så där jättelänge sedan. Så det är om det. Men Breivik hävdar då att det finns en tempelriddarorganisation, och han har varit kommendör i denna. Och det där backade han ifrån och sa att han var egentligen bara en fotsoldat. Och det fanns inte många. Han kände inte till mer än två i Norge egentligen. Och så ska det finnas någon annan utomlands och så där vidare. Så att till en början så var han väldigt mycket på defensiven och framstod som mer och mer patetisk på sitt sätt, kan man väl säga. Men sen dag fyra av rättegångarna, alltså i torsdags, så börjar han komma in på själva utöja händelsen, hur han hade planerat, hur han hade gjort och så där vidare. Och det var naturligtvis alltså väldigt, väldigt obehagligt. Redan i torsdag så berättade han att syftet med den här utöja aktionen då var att avrätta Gro Harlem Brundtland, alltså den förra norska premiärministern. Han hade bajonett i sitt vapen och dessutom en extra kniv. Han hade tänkt skära huvudet av henne och sen läsa upp en text samtidigt och spela in det här på film och lägga upp på YouTube. Så här, det är fullständigt total galet. Han var inte då han hade sagt också att han var inspirerad av Al-Qaida till det? Jo, precis. Och, därför att Al-Qaida har gjort det här så bra, menar han på. Så att det här vill han, citat, införa som tradition bland militanta nationalister i Europa. Och nu skrattar jag lite, och faktum är att det blir ofta så totalt bort i tok med denna man, så att trots det han har gjort är så vidrigt och hela saken är så makaber, men det blir så tokigt alltså. Han framstår faktiskt som fullständigt rubbad. Det finns väldigt mycket mer att säga om detta. Nu idag till exempel så har han, när han varit pressad av åklagarna, så har han medgivit att han kommer inte ihåg själv egentligen allt det här som han berättade då, som alla var så gripna av, om hur han systematiskt avrättade av dessa 69 personer och gick runt på Utöja. Utan polisen har hjälpt honom att rekonstruera det, eftersom när man gör såna här saker, hävdar Breivik, då sätter såna här psykologiska mekanismer in som gör att man blockerar minnen och man glömmer. Så att det har polisen hjälpt honom att minnas. Och det finns hur mycket som helst sådana där knepigheter i detta fallet. Men Ja, över till er nu till slut. Jag stötte på ganska intressant information tycker jag själv idag, just från norska tidningen Dagbladet. Det är ju mycket diskussioner kring huruvida han är frisk eller inte. Och jag läste lite referat på Aftonbladet, och när man läser om vad som hände på Utöja så inser man ju att han inte är frisk, naturligtvis. Det kan man inte vara att genomföra en sån här sak. Bland annat det faktum att han skonade en person bara för att han liknade honom själv. Och han berättade hur han hade... såg högerinriktad ut, säger han. Ja, precis. Han såg högerinriktad ut och påminner om honom själv, så att därför lät han honom vara. Så berättade han hur en 9-årig pojke bad för sitt liv, och han skonade då dennes liv men sköt hans far. Och han sitter och säger att jag har förstört livet för de här, men jag har också förstört mitt eget liv och bla bla bla bla bla. Så att något är ju inte riktigt rätt. Nej, där. Alltså, hans idé om denna tempelriddarorden, som vi då inte riktigt vet om det finns alls i någon utsträckning. Jag tror att man helt bara kan avskriva det som ett fantasifoster. Sen är det liksom ingen organisation eller ett nätverk eller sådär, men det där kan vi återkomma till lite senare. Men hur som helst, han skriver i sitt kompendium att de som ska få bli med i den här tempelriddarorden, de måste bevisa sig. Till exempel genom att skära av sig sin penis eller sina testiklar, eller döda ett barn för att visa att de är hängivna. Och ärligt talat, den här killen är inte, då är man inte klok i huvudet. Han är alltså så klockrent sjuk i huvudet att det liknar ingenting. Så att folk kan sitta och diskutera huruvida han är sjuk eller inte, det är bara löjligt. Det är ju enkom för vissa vänstermänniskor, från vänsteretablissemangsmänniskor ska jag säga, så är han så viktig. De behöver honom så som det här högerextrema hotet. Det intressanta var just det som Dagbladet tar upp då, att han 1983, när han var 4 år gammal, tillsammans med sin mor och sin syster var inlagd på ett jag vet inte vad det är, sinnessjukhus, mental institution för observation. Och att psykologerna då sa att de var oroliga för de mönster och det beteende de såg 1983 när han var 4 år gammal. De kände på sig att det kunde gå åt helvete, kort sagt. Intressant att man vet väldigt lite om hans bakgrund. Det man vet är att hans pappa har varit ganska så högt uppsatt norsk diplomat och lämnade familjen tidigt. Han har inte träffat Anders Behring Breivik sen han var 16, om ens det, 15-16 någonting. Dagarna efter det här så intervjuade norsk tv pappan ner i Sydfrankrike någonstans, där han bor idag. Den här videon låg uppe för inte så länge sedan på Svenska Dagbladets hemsida igen, men den kom som sagt då redan för ett år sedan. Och då säger pappan att han önskar att han hade satt livet av sig, han såg, för att man måste ju vara fullständigt sinnessjuk om man gör något sånt här och sådär vidare. Och då bara jag tänkte, vilket jävla as alltså. Det är trots allt hans son som han har lämnat då när pojken var ganska späd. Det där tar Eva Rus upp på Radio 1. Hon har pratat lite om det här. Hon är en psykolog och vad det nu heter. Hon är en sån här expert på det här. Och hon tog upp just det där du säger, Jonas. Tog hon upp som ett exempel på att det inte står rätt till, troligtvis. Nej. I den här familjen. För hon sa, vilken far säger så, alldeles oavsett brottet som sonen har begått? Nej, men jag menar det, skulle någon av mina döttrar bli styckmördare, seriemörderskor, Så skulle ju inte jag sitta i norsk tv och säga att fy fan, usch, vad hemskt, jag önskar att hon tog livet av sig. Han pratade om sin son också. Men visst, jag kan förstå om han kan tycka att det hade varit lika bra om han hade tagit livet av sig, med tanke på vad han hade ställt till med. Men själva sättet var så liksom distanserat och psykopatiskt. Det var som att den här människan ungefär liksom, jag känns inte vid honom. Och en annan grej är att mamman vittnar ju inte vid rättegången, och det är då för att hon har någon sorts laga förfall, och det kan jag inte tolka som något annat än att det finns någon typ av psykisk problematik där. Men det är en gissning, det kan ju vara något annat kanske, men att hon inte är... Det är inte samma som i Sverige, att man behöver väl inte vittna mot familj, va? Jag vet faktiskt inte, för jag såg att de har haft presskonferenser, både försvarsadvokater och åklagare, och sen har de ytterligare anhöriga advokater och sådär efter varje dags rättegång då. Och på en direkt fråga om det var från en svensk journalist, rätt av, jag kommer inte ihåg, så sa åklagarna just det, att hon de får höra henne på något annat sätt, därför att hon kan inte, eller hon har lagliga förfall. Jag tror inte att det var just det du säger där, att det finns någon... Ja, ska vi gå tillbaka till det du sa, att man vet väldigt lite om hans bakgrund, för det tycker jag är ganska intressant. Jag såg, jag tror att det var i lördags den sände, det är en BBC-dokumentär som SVT sände också, som på svenska fick namnet Den norska terroristen. Jag tror att det var i lördags eller i fredags som den sändes. Och där är det precis likadant. Man hoppar från att han är 4 år tills att han är 24 eller något sånt där. Eller 20, han är äldre egentligen, 26-27 när hans företag går i konkurs och han flyttar hem till sin mamma igen. Och där börjar spela World of Warcraft hela dagarna i ett år innan han sen ska börja bygga den här bomben och förbereda massmord. Men däremellan så berättas det ingenting om honom, och det är ju väldigt konstigt. Det är som att han inte har, som att han inte existerat under den tiden. Om man jämför med en del andra kända mördare, så har man ju verkligen kunnat gå igenom hela hur de var i skolan och så vidare, och det hör man väldigt lite om när det gäller Anders Behring Breivik. Ja, och dessutom skulle han på något sätt, då vill man i så angelägen om att göra honom till en politisk terrorist primärt, så hade han haft någon som helst beröring med Boot Boys i Oslo eller något i den stilen. Kan vi kanske förklara vad det är? Det var alltså en norsk skinheadsgrupp som gjorde mycket väsen av sig på 90-talet framförallt. Nej, men det är i stort sett ingen av de norrmän jag pratar med som har haft någon kontakt med honom, mer än att han kan ha lagt till dem på Facebook eller liknande. Mm. Och det vet man hur det kan vara vem som helst som lägger till den. Det betyder ju ingenting. Mm. Men det här med hur media vill använda det här, det har jag fått ett nytt exempel på idag. Jag talade med en kvinnlig kamrat som idag har blivit uppringd utav svensk media, och även vet att norsk media försöker få tag på henne. Mm. Då Breivik tydligen ska ha nämnt hennes namn någon gång. Det var inte riktigt tydligt om det var i någon förhör eller om det var nu under rättegångsdagarna, för det var idag de hade börjat ringa och ville ha uttalanden från henne och så vidare. Och hon har inte heller haft någon kontakt alls med honom, inte varit vän med honom på något socialt nätverk eller liknande, utan det, man ser hur de liksom söker hela tiden och finna någon koppling till nationalismen. Alla hans begrepp är så outvecklade och konstiga. Bara lägga till det, att vi får ju liksom avvakta nu och se vad som dyker upp och hur det här kommer att framställas. Men av det som har framgått hittills, jag har väldigt, väldigt svårt att tro att en person som är så udda som han är, så socialt handikappad som han uppenbarligen är, kan planera och utföra en sån här sak själv. Ni vet, det finns såna här saker som att han ska då ha byggt den här bomben efter att ha suttit och googlat i princip och hittat recept på hur man gör en bomb, och så ska han ha gjort det, och all inspiration till hur man gör det han har fått, eller hur man genomför terroraktioner överhuvudtaget, det ska han ha fått via internet och via polisserier och actionfilmer, populärkultur som man själv säger. Jag tycker det är väldigt märkligt, som sagt. Man ska man ska inte dra några allt för långtgående slutsatser i nuläget, men det är fortfarande ett väldigt stort frågetecken för det där. Är detta, är det troligt, är det tänkbart att Norges värsta massmördare är en person som inte har gjort militärtjänst och lärt sig allt om krigföring och såna här operationer via World of Warcraft? Det låter ju mer som att ett sånt här, en sån här operation utförs av 3-5 militärer, militärutbildade och med vana och erfarenhet som kan de här sakerna. Om man åtminstone hade jobbat som växter. Ja, men precis, någonting bara. Ja. Skolpolis eller alltså vad som helst. Klassfarbror. Klassfarbror. Han var ordningsman i skolan faktiskt. Han är klass. Han var det. Ja, då är det där han har lärt sig. Ja. Det har han haft med i sin CV. Det var ett av skälen till att någon serbisk krigshjälte som är med i Knights Templar bad ut honom just för att utföra detta. Har han hur tänker man? Det är det här som är, alltså det är intressant. Man vill inte få honom till att han är knäpp av kanske då flera skäl. Men å andra sidan så vill man ju, alltså får man, dömer man honom bara för brottet som det är, då är det ju 21 år i fängelse om de inte hinner hitta på någonting annat. Är det för att om man kommer fram till att han är psykiskt sjuk, då kommer de här frågorna ställas. Hur lyckades han genomföra det? Eller, jag tror nog att det är det faktiskt. Är han så psykiskt sjuk? Jag vet att jag har sagt det här förut, men upprepa det då. Är han paranoid schizofren, som faktiskt den första diagnosen löd, då är det väldigt, väldigt svårt att se hur han skulle ha kunnat utföra detta själv. Det är nästan otänkbart faktiskt. Det behöver man inte vara legitimerad psykiater eller psykolog för att konstatera. Nej, men det är intressant att det känns orimligt att han har gjort det själv. Och han påstår ju att han inte gjort det själv heller, utan att det har funnits fler människor med. Nej, han påstår att själva operationen har gjort själv, men samtidigt att han har haft kontakt med andra. Som han säger inte att de har hjälpt honom sådär jättemycket heller, men de har funnits där och så. Och det där kan jag inte se att han har färdat liksom på rak arm. Nej, men sen har han varit så pass klar att han har genomfört, och sen hävdar han att han inte vet om vad han har gjort på Utöja. Då får man ju väldigt konstiga vibbar, i alla fall. Det blir jätteknäppt när hon också säger att polisen har hjälpt mig att rekonstruera mina minnen. Ja, men precis. Det är som en person sa till mig att tala om med det här, och han sa att det kanske inte ens var meningen att Breivik skulle överleva Utöja. Men att han gav sig av någon orsak som man kanske inte var förberedd på. Alltså att det finns mer bakom det hela, och att meningen var att han skulle göra och bli dödad utav antiterroristpolisen. Alltså, där måste jag nog faktiskt säga emot. Jag tror nästan tvärtom. Jag tycker det är väldigt märkligt att han kunde överlämna sig så fridfullt. Ofta i såna här fall så skjuter man människor ändå. Det de säger är att det var bara någon millisekund från att de skulle ha skjutit. För att han la inte ner sitt vapen förrän den sista millisekunden, och då struntade man i att skjuta. Det var så de förklarade i den här BBC-dokumentären i alla fall. En annan intressant sak i BBC-dokumentären. Man kan alltid lita på BBC då. Ja. Men en annan intressant sak i den var att ordföranden för det här arbetar ungdomsförbundet UAF. AUF. Han hade ju tydligen hoppat på en båt som de hade där, en bepansrad båt, skottsäker, som tog 60 personer och åkt ifrån ön, han och 8 till, när det började skjutas. Men vänta nu, varför hade de en bepansrad båt i en insjö i Norge? Ja, men det är tydligen den de använde för att transportera fram och tillbaka. Det var den man använde då. Ja, men alltså, så man har under alla år använt en bepansrad. Det vet jag inte, men nu den här gången hade man det i alla fall. Men och Jag blir bara börjar tänka bara så här, att om den här båten tar 60 personer och man är ledare för ett ungdomsförbund som har ett sommarläger och man åker iväg när den inte ens är fylld till en sjättedel. Alltså jag har varit illamående av att se det. Alltså att man kan det har gått mig förbi faktiskt, men är det så det låter ju fullständigt hårresande. Ja, och då var det en av deltagarna på sommarläget i den här dokumentären då var ju mycket besviken på ledaren såklart. Medans ledaren själv menade då att alla skulle gjort samma sak för man måste rädda sitt eget liv. Och det känns ju som en jättebra ledare. Ja, men det är ju det. Hjältarnas tid är ju lite förbi. Den modernismen avskyr hjältar. Den avskyr människor som offrar sig. Det är ju som, jag menar, det fanns ju vuxna människor på Utöja. De hade ju faktiskt kunnat försöka stoppa honom. Ja, det är ju jättesvårt när man inte var där och vet. Det fanns i och för sig tydligen folk som gjorde. Så att det är inte bara så att han... Nej, sen som du sa då, alltså det du tänkte säga, att det är jävligt lätt att sitta här och säga att det är klart att du bara ska attackera en kille med ett automatvapen. Men frågan är om inte, jag menar, när det är barn och sådär, ja, nej, man kan ju inte svara för... Jag och en kamrat kollade på den här dokumentären tillsammans och vi kom ju självklart in på just den diskussionen. Hur hade man själv reagerat i det här läget? Och det blir såklart bara teoretiskt, jag har inte varit i någon liknande situation alls. Men det är ju intressant och, om man någonsin... Hoppas inte det, men om man någonsin utsätts för den situationen och ser hur man reagerar. Bara vända lite tillbaka lite till det här med hur media använder Anders Behring Breivik. Så tycker jag att vi ska röra lite grann vid senaste konflikt i Sveriges Radios P1. Och konflikt är alltså, det ska då vara Sveriges Radios fördjupande utrikesmagasin. I lördags den 21 april så sände man en dokumentär eller en propagandanummer som hette Den nya nationalismens frammarsch. Och då var halva programmet handlade om sannfinländarna i Finland och andra halvan skulle handla om utvecklingen i Ungern. Och gång på gång i den här dokumentären så menar man ju då att det här är vad som föder Breivik och det kommer bli fler som Breivik och så vidare. Jag vet att Magnus, du hade lyssnat på den här också. Vad tänkte du när du hörde den här? Alltså, först och främst så förstår jag inte hur man lyckas få in Breivik när man pratar om sannfinländarna, när man pratar om Ungern. Det är bara det är fantastiskt i sig. Sen var det ju flera saker som var anmärkningsvärd. Och bland annat är det ju, alltså de försöker ju klistra Breivik på oss hela tiden. Så är det ju bara, och det förstår jag att de gör. Men en sak jag tänkte på som de sa, det var att de hävdade att vi, alltså nationalisterna, förråar klimatet, att vi förråar debatten, att vi på något sätt är de som är ansvariga för allt elände. Men jag hävdar ju att vi är ju en reaktion på ett urartat samhälle. Alltså de gör en, i grunden har de en helt felaktig analys, men det är ju inte så konstigt heller. Och sen är det ju det här som jag har lyssnat mig led på. Det de säger att ja, det är många som delar Breiviks grundläggande åsikter. Ja, det är det. Det är väldigt, väldigt många. Uppemot 20% i Frankrike, mer eller mindre. Och så vidare och så vidare. Garanterat fler i Frankrike. Det är bara absolut. Det. Så många som är blockerade för att rösta på Front National fortfarande för att det är så stämplat som extremistiskt. Och då vill tänka att de faktiskt ändå är ganska vettiga och Sarkozy säger ungefär samma sak, inbillar de sig. Men visst, precis, många tycker som Breivik om att massinvandringen har varit katastrofal, om att media ljuger. Än sen, det är inte det han står inför rätta för. Nej, han står inför rätta för att han har dödat människor. Det är inte riktigt alltså, så. Det är ju så ohederligt att just säga det, att ja, de tycker som Breivik. Och just för att utnyttja, och vilka är det som utnyttjar en otroligt tragisk händelse i politiska syften? Och vilka är det som bevisar att Breivik har rätt? Jo, bland annat den kulturmarxistiska hegemonin i massmedia. Breivik hävdar att det finns en sån. De visar att det finns en sån. Och som sagt, ja, än sen att det är Breivik som säger det. Men där känner jag också att folk i gemen, de går inte på det här. För att folk i gemen håller med Breivik i grundläggande frågor. Sen att ingen av dem någonsin skulle komma på idén att ens tänka tanken att göra något så jävla galet som Breivik gjorde, det är ju en annan sak. Det har inte med sånt att göra. Liksom. Nej, det har du faktiskt inte. Inte det. För i sådana fall så ligger ju Miljöpartiet illa till, med tanke på att de har en person som nu dömdes för att ha försökt elda upp någon stackars jude. Och så den här Arie Priosa eller vad han heter. Och Vänsterpartiet ligger illa till för att man dubbelmördar med sig. Och så vidare och så vidare. Det finns ju många som delar Miljöpartiets grundläggande inställningar. Och ja, då är alla de då presumtiva judemördare. Mm. Ja, det blir självklart helt absurt om man skulle fortsätta på den linjen. Och då ägnar public service en timme, och det är bara det programmet, sen gör de det ju hela tiden. Ja. Nej, och sen man tycker bara ingressen till, alltså på sverigesradio.se till det här programmet, när man skriver så här: hör reportaget om segerrusiga finska sannfinländare och röster från ett Ungern där det politiska mörkret blir allt djupare. Då känner man att det kommer bli en jätteobjektiv dokumentär det här. Mm, verkligen. Och det blev ju som man anade. Och sen tog man in Lisa Bjurvald som expert, och då visste man att det skulle gå åt helvete. Det galna är att jag trodde inte att det var sant, men det är faktiskt en sak som jag fick bekräftat för mig. Public service, de är ju ganska hårda. För att en person jag känner, han blev alltså inkallad till förhör hos polisen för att han inte uppgav att han hade en tv-apparat. På fullaste allvar hamnar han i polisförhör för att han inte ville betala avgiften till public service. Jag menar, ja. Nej, det är viktigt att få in pengarna till det här. Det är alldeles uppenbart. Man kan låta andra löpa. Ja, verkligen. Nåväl, det var lite om Breivik. Vi kommer ju tyvärr få anledning att återkomma dit och se hur det utvecklar sig. Vi ska ta lite musik och vi ska bege oss till 70-talet. Jonas, vad är det vi ska få höra för något? Jag vill ta tillfället i akt och säga någonting om musik i största allmänhet och mina musikval här. Mm. Och jag riktar mig direkt nu till er lyssnare där ute. Jag tycker inte om musiken som Magnus och Dan spelar och väljer. Nej, jag bara skojar. Men musiken jag spelar här är inte nödvändigtvis den musik jag alltid lyssnar på själv. Och inte bara, det är inte helt representativt för min musiksmak. Bara så ni förstår att jag inte är en sån simpel person som man kan få intryck av om man bara lyssnar på det här. Det här är alltså en gammal rockabilly Teddy Boy klassiker från slutet av 70-talet, från 77. En kultlåt, My Little Sister's Got a Motorbike, med Crazy Kevin and the Rhythm.